أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. مدد کر چکا ہے اللہ تمہاری بہت میدانوں میں اور حنین کے دن، جب خوش ہوئے تم اپنی کثرت پر، پھر وہ کچھ کام نہ آئی تمہارے اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے، پھر ہٹ گئے تم پیٹ دے کر، پھر اتاری اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور اتاری فوجیں کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور عذاب دیا کافروں کو، اور یہی سزا ہے منکروں کی، پھر توبہ نصیب کرے گا اللہ اس کے بعد جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خلاصہ تفسیر: تم کو خدا تعالی نے لڑائی کے بہت موقعوں میں کفار پر غلبہ دیا، جیسے بدر وغیرہ اور حنین کے دن بھی، جس کا قصہ عجیب و غریب ہے، تم کو غلبہ دیا جبکہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کار آمد نہ ہوئی، اور کفار کے تیر برسانے سے ایسی پریشانی ہوئی کہ تم پر زمین باوجود اپنی اس فراخی کے تنگی کرنے لگی، پھر آخر تم پیٹ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے رسول کے قلب پر اور دوسرے مومنین کے قلوب پر اپنی طرف سے تسلی نازل فرمائی، اور مدد کے لیے ایسے لشکر آسمان سے نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، مراد فرشتے، جس کے بعد تم پھر مستعد قتال ہوئے اور غالب آئے، اور اللہ تعالی نے کافروں کو سزا دی کہ ان پر ہزیمت، قتل و قید واقع ہوئی، اور یہ کافروں کی دنیا میں سزا ہے، پھر اللہ تعالی ان کافر میں سے جس کو چاہیں توبہ نصیب کر دیں، چنانچہ بہت سے مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالی بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے ہیں کہ جو شخص ان میں مسلمان ہوا اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر کے مستحق جنت کا بنا دیا۔ معارف و مسائل: آیات مذکورہ میں غزوہ حنین کے واقعات، شکست و فتح کا اور ان کے ضمن میں بہت سے اصولی اور فروعی مسائل اور فوائد کا بیان ہے، جیسا کہ اس سے پہلی سورہ فتح مکہ اور اس کے متعلقات کا ذکر تھا۔ شروع آیت میں حق تعالی نے اپنے اس انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے جو مسلمانوں پر ہر موقع اور ہر حالت میں مبذول رہا ہے۔ ارشاد فرمایا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، یعنی اللہ تمہاری مدد فرمائی بہت سے مقامات میں، اور اس تمہید کے بعد خصوصیت کے ساتھ فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْن، یعنی غزوہ حنین کے دن بھی اللہ تعالی کی مدد پہنچی۔ غزوہ حنین کی خصوصیت اس وجہ سے فرمائی ہے کہ میں بہت سے واقعات اور حالات خلاف توقع عجیب انداز سے ظاہر ہوئے، جن میں غور کرنے سے انسان کے ایمان میں قوت اور عمل میں ہمت پیدا ہوتی ہے، اس لیے آیات مذکورہ کی لفظی تفسیر سے پہلے اس غزوہ کے ضروری واقعات جو حدیث و تاریخ کی مستند کتابوں میں مذکور ہیں کسی قدر تفصیل سے بیان کر دینا مناسب ہے تاکہ آیات مذکورہ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور جن فوائد کے لیے یہ واقعات بیان فرمائے گئے ہیں وہ سامنے آ جائیں. ان واقعات کا بیشتر حصہ تفسیر مظہری سے لیا گیا ہے جس میں بحوالہ کتب حدیث و تاریخ واقعات کا ذکر ہے. حنین مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے 10 میل سے کچھ زیادہ فاصلے پر واقع ہے. رمضان 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور قریش مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو عرب کا ایک بہت بڑا مشہور بہادر جنگجو اور مالدار قبیلہ حوازن جس کی ایک شاخ طائف کے رہنے والے بنو تقیف بھی تھے ان میں ہلچل مچ گئی. انہوں نے جمع ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو کافی قوت حاصل ہو گئی ہے, اس سے فارغ ہونے کے بعد لازم ہے کہ ان کا رخ ہماری طرف ہوگا, اس لیے دانش مندی کی بات یہ ہے کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہم خود ان پر حملہ کر دیں. اس کام کے لیے قبیلہ حوازن نے اپنی سب شاخوں کو جو مکہ سے طائف تک پھیلی ہوئی جمع کر لیا. اس قبیلے کے سب بڑے چھوٹے بجز محدود چند افراد کے جن کی تعداد 100 سے بھی کم تھی سب ہی جمع ہو گئے. اس تحریک کے لیڈر مالک بن عوف تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور اسلام کے بڑے عالم بردار ثابت ہوئے. اس وقت مسلمانوں کے خلاف حملے کا سب سے زیادہ جوش انہی میں تھا. قبیلے کی عظیم اکثریت نے ان کی رائے سے اتفاق کر کے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں. اس قبیلے کے لیے کی چھوٹی چھوٹی دو شاخیں بنو کعب اور بنو کلاب اس رائے سے متفق نہیں ہوئی. اللہ تعالی نے ان کو کچھ بصیرت دے دی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر مشرق سے مغرب تک ساری دنیا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہو جائے گی تو وہ ان سب پر بھی غالب آئیں گے. ہم خدائی طاقت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. باقی سب کے سب نے معاہدے کیے اور مالک بن عوف نے ان سب کو پوری قوت سے جنگ پر قائم رہنے کی ایک تدبیر یہ کی کہ ہر شخص کے تمام اہل و عیال بھی ساتھ چلیں اور اپنا اپنا پورا مال بھی ساتھ لے کر نکلیں, جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میدان سے بھاگنے لگیں تو بیوی بچوں اور مال کی محبت ان کے پاؤں کی زنجیر بن جائے, میدان سے گریز کا ان کے لیے کوئی موقع نہ رہے. ان کی تعداد کے بارے میں اہل تاریخ کے مختلف اقوال ہیں. حافظ حدیث علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے راجہ اس کو قرار دیا ہے کہ 24 یا 28 ہزار کا مجمع تھا اور بعض حضرات نے 4 ہزار کی تعداد بیان کی ہے. یہ ممکن ہے کہ سب اہل و عیال عورتوں بچوں سمیت تعداد 24 یا 28 ہزار ہو اور لڑنے والے جوان ان میں 4 ہزار ہوں. بہرحال رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ان کے خطرناک عزائم کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے پر جانے کا عزم فرما لیا. مکہ مکرمہ پر حضرت عتاب رضی اللہ عنہ بن اسید کو امیر بنایا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ لوگوں کو اسلامی تعلیمات سکھانے کے لیے چھوڑا اور قریش مکہ سے اسلحہ اور سامان جنگ عاریت کے طور پر مانگا. صفوان بن امیہ جو قریش کا سردار تھا بول اٹھا کہ کیا آپ یہ سامان جنگ ہم سے غصب کر کے لینا چاہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ عاریت کے طور پر لیتے ہیں جس کی واپسی ہمارے ذمہ ہوگی. یہ سن کر اس نے 100 زرہیں مستعار دی اور نوفل بن حارث نے 3000 نیزے اسی طرح پیش کر دیے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 14 ہزار صحابہ کا لشکر لے کر اس جہاد کی طرف متوجہ ہوئے, جن میں 12 ہزار انصار مدینہ تھے جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور 2000 وہ مسلمان تھے جو مکہ اور اطراف مکہ کے لوگوں میں سے بوقت فتح مسلمان ہو گئے تھے, جن کو طلقاء کہا جاتا ہے. شوال کی 6ویں تاریخ ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے نکلے اور فرمایا کہ کل انشاءاللہ ہمارا قیام خیف بن کنانہ کے اس مقام پر ہوگا جہاں جمع ہو کر قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کے لیے عہد نامہ لکھا تھا. یہ 14,000 مجاہدین کا لشکر تو جہاد کے لیے نکلا، ان کے ساتھ مکہ کے بے شمار لوگ مرد و عورت تماشائی بن کر نکلے، جن کے دلوں میں عموماً یہ تھا کہ اگر اس موقع پر مسلمانوں کو شکست ہو تو ہمیں بھی اپنا انتقام لینے کا موقع ملے گا، اور یہ کامیاب ہوں تو بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ اسی قسم کے لوگوں میں ایک شیبہ بن عثمان بھی تھے، جنہوں نے بعد میں مسلمان ہو کر خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ غزوہ بدر میں میرا باپ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اور چچا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، جس کا جوش انتقام اور انتہائی غیظ میرے دل میں تھا۔ میں اس موقع کو غنیمت جان کر مسلمانوں کے ساتھ ہو لیا کہ جب کہیں موقع پاؤں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دوں۔ میں ان کے ساتھ ہو کر ہر وقت موقع کی تلاش میں رہا، یہاں تک کہ اس جہاد کے ابتدائی وقت میں جب کچھ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے اور وہ بھاگنے لگے تو میں موقع پا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، مگر دیکھا کہ داہنی طرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں اور بائیں طرف ابو سفیان ابن حارث۔ اس لیے میں پیچھے کی طرف پہنچ کر ارادہ ہی کر رہا تھا کہ یک بارگی تلوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں کہ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی کہ شیبہ یہاں آؤ۔ اپنے قریب بلا کر دست مبارک میرے سینے پر رکھ دیا اور دعا کی کہ یا اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے۔ اب جو میں نظر اٹھاتا ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اپنے آنکھ کان اور جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ کفار کا مقابلہ کرو۔ اب تو میرا یہ حال تھا کہ میں اپنی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر رہا تھا اور بڑی بے جگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے تو میں خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کے تمام خیالات کی نشاندہی کر دی کہ تم مکہ سے اس نیت پر چلے تھے اور میرے قتل کے لیے گھوم رہے تھے، مگر اللہ تعالی کا ارادہ تم سے لینے کا تھا جو ہو کر رہا۔ اسی طرح کا واقعہ نظر بن حارث کو پیش آیا کہ وہ بھی اسی نیت سے حنین گئے تھے، وہاں پہنچ کر اللہ تعالی نے ان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت اور محبت ڈال دی اور ایک مرد مجاہد بن کر دشمنوں کی صفوں سے ٹکرا گئے۔ اسی سفر میں ابو برزہ بن نیاز رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ پیش آیا کہ مقام اوپاس پر پہنچ کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف رکھتے ہیں اور ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ میں سو گیا تھا، یہ شخص آیا اور میری تلوار اپنے قبضے میں لے کر میرے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتلاؤ تمہیں کون میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ بچا سکتا ہے۔ یہ سن کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ ابو بردہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے کہ میں اس دشمن خدا کی گردن مار دوں، یہ دشمن قوم کا جاسوس معلوم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بردہ خاموش رہو، اللہ تعالی میری حفاظت کرنے والا ہے جب تک کہ میرا دین سارے دینوں پر غالب نہ ہو آ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی ملامت بھی نہ فرمائی اور آزاد چھوڑ دیا۔ مقام حنین پر پہنچ کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت سہیل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خبر لے کر حاضر ہوئے کہ گھوڑے سوار آدمی ابھی دشمن کی طرف سے آیا ہے۔ وہ بتلا رہا ہے کہ قبیلہ حوازن کا پورا ماں اپنے سب سامان کے مقابلے پر آ گیا ہے کہ قبیلہ حوازن پورا کا پورا ماں اپنے سب سامان کے مقابلے پر آ گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر تبسم فرمایا اور کہا کہ پرواہ نہ کرو، یہ سارا سامان مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن کر ہاتھ آئے گا۔ اس جگہ ٹھہر کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن حداد کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ دشمن کے حالات کا پتہ چلائیں۔ وہ ان کی قوم میں جا کر 2 دن رہے، سب حالات دیکھتے سنتے رہے۔ ان کے لیڈر اور کمانڈر مالک بن عوف کو دیکھا کہ وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک کسی بہادر تجربے کار قوم سے سابقہ نہیں پڑا، مکہ کے بھولے بھالے قریشیوں کا مقابلہ کر کے انہیں اپنی طاقت کا زوم ہو گیا۔ اب ان کو پتہ لگے تم سب لوگ صبح ہوتے ہی اس طرح صف بندی کرو کہ ہر ایک کے پیچھے اس کے بیوی بچے اور مال ہو، اور اپنی تلواروں کی میانوں کو توڑ ڈالو اور سب مل کر یک بار کی حلہ بھولو۔ یہ لوگ جنگ کے بڑے تجربے کار تھے، اپنی فوج کے چند دستوں کو مختلف گھاٹیوں میں چھپا دیا تھا۔ اس طرف کفار کی لشکر کی یہ تیاریاں تھیں، دوسری طرف مسلمانوں کا یہ پہلا جہاد تھا جس میں 14,000 سپاہی مقابلے کے لیے نکلے تھے، اور سامان جنگ بھی ہمیشہ سے زیادہ تھا، اور یہ لوگ بدر و احد کے میدانوں میں یہ دیکھ چکے تھے کہ صرف 313 بے سامان لوگوں نے 1,000 کے لشکر جرار پر فتح پائی، تو آج اپنی کثرت اور تیاری پر نظر کر کے حاکم اور بازار کی روایت کے مطابق ان میں سے بعض کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے کہ آج تو یہ ممکن نہیں کہ ہم کسی سے مغلوب ہو جائیں، آج تو مقابلے کی دیر ہے کہ دشمن فوراً بھاگے گا۔ مالک الملک والملکوت کو یہی چیز ناپسند تھی، مالک الملک والملکوت کو یہی چیز ناپسند تھی کہ اپنی طاقت پر کوئی بھروسہ کیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کو اس کا سبق اس طرح ملا کہ جب قبیلہ حوازن نے قرارداد کے مطابق یک بارگی حلہ بولا اور گھاٹیوں میں چھپے ہوئے دستوں نے چار طرف سے گھیرا ڈال دیا، گرد و غبار نے دن کو رات بنا دیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاؤں اکھڑے اور بھاگنے لگے۔ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھ رہے تھے، اور بہت تھوڑے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی تعداد 300 اور بعض نے 100 یا اس سے بھی کم بتلائی ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے۔ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہ بڑھیں۔ یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بلند آواز سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پکارو کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے شجرہ کے نیچے جہاد کی بیعت کی تھی، اور سورہ بقرہ والے حضرات کہاں ہیں، اور وہ انصار کہاں ہیں جنہوں نے جان کی بازی لگانے کا عہد کیا تھا۔ سب کو چاہیے کہ واپس آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز ایک آواز بجلی کی طرح دوڑ گئی، اور یکایک سب بھاگنے والوں کو پشیمانی ہوئی اور بڑی دلیری کے ساتھ لوٹ کر دشمن کا پورا مقابلہ کیا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیج دی، ان کا کمانڈر مالک بن عوف اپنے اہل و عیال اور سب مال چھوڑ کر بھاگا اور طائف کے قلعے میں جا چھپا، اور پھر باقی پوری قوم بھاگ کھڑی۔ ان کے 70 سردار مارے گئے، بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ بچے زخمی ہو گئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، ان کا سب مال مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ 6,000 جنگی قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکری، 4,000 اوپیا چاندی ہاتھ آئی۔ پہلی اور دوسری آیت میں اسی مضمون کا بیان ہے، ارشاد فرمایا کہ جب تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کار آمد نہ ہوئی، اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیس دے کر بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسلی نازل فرمائی اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، اور ایسے لشکر فرشتوں کے نازل کر دیے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو تمہارے ہاتھ سے سزا دلوا دی۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، ثم انزل اللہ سکینہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں پر اپنی تسلی نازل فرما دی۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ غزوہ حنین کے ابتدائی حلے میں جن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر اپنی تسلی نازل فرما دی، جس سے ان کے اکھڑے ہوئے قدم جم گئے اور بھاگنے والے پھر لوٹ آئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جو مضبوطی کے ساتھ محاذ پر جمے رہے، تسلی نازل فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی فتح قریب نظر آنے لگی، اور چونکہ تسلی کی یہ دو قسمیں تھیں، ایک بھاگنے والوں کے لیے، دوسری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہنے والوں کے لیے، اسی طرح اشارہ کرنے کے لیے علی رسولہ وعلی المؤمنین کو علیحدہ علیحدہ تکرار علی کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلَ نُودًا لَمْ تَرَوْهَا، یعنی ایسے لشکر نازل فرما دیے جن کو تم نے نہیں دیکھا. اس سے مراد عام طور پر لوگوں کا نہ دیکھنا ہے. احاد و افراد سے جو بعض روایتوں میں اس لشکر کا دیکھنا منقول ہے وہ اس کے منافی نہیں. پھر فرمایا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی اور کافروں کی یہی سزا ہے. اس سزا سے مراد ان کا مسلمانوں کے ہاتھوں مفتوح اور مغلوب ہونا ہے، جسے طور پر مشاہدے میں آیا. مطلب یہ ہے کہ یہ دنیاوی سزا تھی جو فوری طور پر مل گئی. آگے آخرت کے معاملے کا ذکر بعد کی آیت میں اس طرح آیا ہے ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، یعنی پھر خدا تعالی جس کو چاہیں توبہ نصیب کر دیں، اور اللہ تعالی بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ اس جہاد میں جن لوگوں کو مسلمانوں کے ہاتھ غلوب اور مفتوح ہونے کی سزا مل چکی ہے اور ابھی تک وہ اپنے کفر پر قائم ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو توفیق ایمان نصیب ہوگی. چنانچہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل یہ ہے. حنین کی فتح اور حوازن و ثقیف کے سرداروں کا مسلمان ہو کر حاضر ہونا، قیدیوں کی واپسی. حنین میں قبیلہ حوازن و ثقیف کے کچھ سردار مارے گئے، کچھ بھاگ کھڑے ہوئے. ان کے ساتھ جو ان کے اہل و عیال اور اموال تھے وہ مسلمانوں کے قیدی اور مال غنیمت بن کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے، جن میں 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں اور 4,000 روپیہ چاندی تھی، جس کے تقریباً 4 من ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان بن حرب کو اموال غنیمت کا نگرہ مقرر فرمایا. پھر شکست خوردہ حوازن اور ثقیف نے مختلف مقامات پر مسلمانوں کے خلاف اجتماع کیا، مگر ہر مقام پر ان کو شکست ہوتی گئی. وہ سخت مرعوب ہو کر طائف کے نہایت مستحکم قلعے میں قلعہ بند ہو گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15-20 روز اس قلعے کا محاصرہ کیا. یہ قلعہ بند دشمن اندر ہی سے تیر برساتے رہے، سامنے آنے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بد دعا فرمائیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی. اور پھر آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مشورہ فرما کر واپسی کا قصد فرمایا، اور مقام جعرانہ پر پہنچ کر ارادہ فرمایا کہ پہلے مکہ معظمہ جا کر عمرہ ادا کریں، پھر مدینہ طیبہ کو واپسی ہو. مکہ والوں کی بڑی تعداد جو تماشائی بن کر مسلمانوں کی فتح و شکست کا امتحان کرنے آئی تھی، اس جگہ پہنچ کر ان میں سے بہت لوگوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. اسی مقام پر پہنچ کر مال غنیمت کی تقسیم کا انتظام کیا گیا تھا. ابھی اموال غنیمت تقسیم ہو ہی رہے تھے کہ دفعتاً حوازن کے 14 سرداروں کا ایک وفد زہیر بن سرد کی قیادت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جن میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی چچا ابو یرقان بھی تھے. انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ درخواست کی کہ ہمارے اہل و عیال اور اموال ہمیں واپس دے دیے جائیں. اس درخواست میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بسلسلہ رباط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خویش و عزیز ہیں، اور جو مصیبت ہم پر پڑی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر احسان فرمائیں. رئیس وقت ایک شاعر آدمی تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم بادشاہ روم یا شاہ عراق سے اپنی ایسی مصیبت کے پیش نظر کوئی درخواست کرتے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ بھی ہماری درخواست کو رد نہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالی نے اخلاق فاضلہ میں سب سے زیادہ ممتاز فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بڑی امید لے کر آئے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موقع دوہری مشکل کا تھا کہ ایک طرف ان لوگوں پر رحم و کرم کا تقاضا یہ کہ ان کے سب قیدی اور اموال ان کو واپس کر دیے جائیں, دوسری طرف یہ کہ اموال غنیمت میں تمام مجاہدین کا حق ہوتا ہے, ان سب کو ان کے حق سے محروم کر دینا ازرو انصاف درست نہیں. اس لیے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا, میرے ساتھ کس قدر مسلمانوں کا لشکر ہے جو ان اموال کے حقدار ہیں, میں سچی اور صاف بات کو پسند کرتا ہوں, اس لیے آپ لوگوں کو اختیار دیتا ہوں کہ یا تو اپنے قیدی واپس لے لو یا اموال غنیمت, ان دونوں میں جس کو تم انتخاب کرو وہ تمہیں دے دیے جائیں گے. سب نے قیدیوں کی واپسی کو اختیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضوان اللہ مجمعین جمع فرما کر خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کی بات فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آ گئے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس دے دیے جائیں, تم میں سے جو لوگ خوش دلی کے ساتھ اپنا حصہ واپس دینے کے لیے تیار ہوں وہ احسان کریں, اور جو اس کے لیے تیار نہ ہوں تو ہم ان کو آئندہ اموال پیے میں سے اس کا بدلہ دے دیں گے. حقوق کے معاملے میں رائے عامہ معلوم کرنے کے لیے عوامی جلسوں کی آوازیں کافی نہیں, ہر ایک سے علیحدہ رائے معلوم کرنی چاہیے. مختلف اطراف سے یہ آواز اٹھی کہ ہم خوش دلی کے ساتھ سب قیدی واپس کرنے تیار ہیں, مگر عدل و انصاف اور حقوق کے معاملے میں احتیاط کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مختلف آوازوں کو کافی نہ سمجھا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کون لوگ اپنا حق چھوڑنے کے لیے خوش دلی سے تیار ہوئے اور کون ایسے ہیں جو شرما شرمی خاموش رہے. معاملہ حقوق کا ہے, اس لیے ایسا کیا جائے کہ ہر جماعت اور خاندان کے سردار اپنی اپنی جماعت کے لوگوں سے الگ الگ صحیح بات معلوم کر کے مجھے بتائیں. اس کے بعد سرداروں نے ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ اجازت حاصل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ سب لوگ خوش دلی سے اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب قیدی ان کو واپس کر دیے. یہی وہ لوگ تھے جن کے تائب ہونے کی طرف مذکورہ تیسری آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے, ثم يتوب الله من بعد ذلك. غزوہ حنین میں پیش آنے والے واقعات کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے کچھ حصہ تو خود قرآن کریم میں مذکور ہے اور باقی مستند روایات حدیث سے لیا گیا ہے. احکام و مسائل, ان واقعات کے ضمن میں بہت سے احکام و ہدایات اور ضمنی فوائد آئے ہیں, وہی ان واقعات کے بیان کرنے کا اصل مقصد ہے. آیات مذکورہ میں سب سے پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ مسلمانوں کو کسی وقت بھی اپنی جمعیت اور طاقت پر غرہ نہ ہونا چاہیے, جس طرح کمزوری اور بے سامانی کے وقت ان کی نظر اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد پر رہتی ہے, اسی طرح قوت و طاقت کے وقت بھی ان کا مکمل اعتماد صرف اللہ تعالیٰ کی امداد ہی پر ہونا چاہیے. غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعدادی کثرت اور سامان حرب کے کافی ہونے کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زبان پر جو بڑا بولا گیا تھا کہ آج تو کسی کی مجال نہیں جو ہم سے بازی لے جا سکے, اللہ تعالیٰ کو اپنی اس محبوب جماعت کی زبان سے ایسے کلمات پسند نہ آئے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابتدائی حلے کے وقت مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگنے لگے, پھر اللہ تعالیٰ ہی کی غیبی امداد سے یہ میدان فتح ہوا. مفتوح و مغلوب کفار کے عمل میں عدل و انصاف اور احتیاط. دوسری ہدایت اس واقعے سے یہ حاصل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے لیے مکہ کے مفتوح غیر مسلموں سے جو سامان جنگ زرہیں اور نیزے لیے تھے, یہ ایسا موقع تھا کہ ان سے زبردستی بھی چیزیں لی جا سکتی تھیں, مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاریت کہہ کر لیا اور پھر سب کو ان کی مستعار چیزیں واپس کر دیں. اس واقعے نے مسلمانوں کو دشمنوں کے ساتھ بھی پورے عدل و انصاف اور رحم و کرم کے معاملے کا سبق دیا. تیسری ہدایت اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی، جس میں حنین کی طرف جاتے ہوئے خیف بنی کنانہ میں قیام کے وقت فرمایا کہ کل ہم ایسے مقام پر قیام کریں گے جس میں بیٹھ کر ہمارے دشمن قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مفاتح کی قرارداد پر معاہدہ کیا تھا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب مسلمانوں کو حق تعالی فتح و قوت عطا فرما دی تو اپنے پچھلے مصیبت کے دور کو نہ بھلا دیں تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو سکے۔ حوازن کے شکست خوردہ لوگوں کے بار بار حملہ آور ہونے اور تیر برسانے کے جواب میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بد دعا کے بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا مسلمانوں کو یہ سبق دے رہی ہے کہ مسلمانوں کی جنگ و جہاد کا مقصد صرف دشمن کو زیر کرنا نہیں بلکہ ان کو ہدایت پر لانا ہے، اس لیے اس کی کوشش سے کسی وقت غفلت نہ ہونی چاہیے۔ تیسری آیت نے یہ ہدایت کر دی کہ جو کفار مقابلے میں مغلوب ہو جائیں ان سے بھی مایوس نہ ہوں کہ شاید اللہ ان کو پھر اسلام و ایمان کی ہدایت دے دیں، جیسا کہ وقت حوازن کے واقعے سے اسلام سے ثابت ہوا۔ وقت حوازن کی درخواست پر ان کے جنگی قیدیوں کی واپسی کے وقت جب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے مجمع سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور مجمع کی طرف سے یہ آوازیں آئیں کہ ہم سب ان کی واپسی کے لیے خوش دلی سے رضا مند ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافی نہ سمجھا بلکہ جدا جدا ہر ایک کی اجازت معلوم کرنے کا اہتمام فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حقوق کے معاملے میں جب تک خوش دلی کا اطمینان نہ ہو جائے کسی کا حق لینا جائز نہیں۔ مجمع کے روب یا لوگوں کی شرم سے کسی کا خاموش رہنا رضا مندی کے لیے کافی نہیں۔ اسی سے حضرات فقہا نے فرمایا ہے کہ کسی شخص پر اپنی وجاہت کا روب ڈال کر کسی دینی مقصد کے لیے چندہ کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ ایسے حالات میں بہت سے شریف آدمی محض شرما شرمی کچھ دے دیتے ہیں، پوری رضا مندی نہیں ہوتی، اس طرح کے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے ایمان والو، مشرک جو ہیں سو پلید ہیں سو نزدیک نہ آنے پاویں مسجد الحرام کے اس برس کے بعد، اور اگر تم ڈرتے ہو فقر سے آئندہ غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، مشرک لوگ بوجہ عقائد خبیثہ کے نرے ناپاک ہیں، سو اس ناپاکی پر جو احکام متفرع ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام یعنی حرم کے پاس بھی نہ آنے پائیں، یعنی حرم کے اندر داخل نہ ہوں، اور اگر تم کو اس حکم کے جاری کرنے سے بدی وجہ مفلسی کا اندیشہ ہو کہ لین دین انہی سے زیادہ متعلق ہے، جب یہ نہ رہیں گے تو کام کیسے چلے گا، تو تم خدا پر توکل رکھو، خدا تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے گا ان کا محتاج نہ رکھے گا، بے شک اللہ تعالی احکام کی مصلحتوں کو خوب جاننے والا ہے اور ان مصلحتوں کی تکمیل کے باب میں بڑا حکمت والا ہے، اس لیے یہ حکم مقرر کیا اور تمہارے افلاس کے انسداد کا سامان بھی کر دے گا۔ معارف و مسائل، سورہ توبہ کے شروع میں کفار و مشرکین سے اعلان برات کیا گیا تھا، مذکورۃ الصدر آیت میں اس اعلان برات سے متعلقہ احکام کا ذکر ہے۔ اعلان برات کا حاصل یہ تھا کہ سال بھر کے عرصے میں تمام کفار کے معاہدات ختم یا پورے کر دیے جائیں اور اعلان کے ایک سال بعد کوئی مشرک حدود حرم میں نہ رہنے پائے۔ اس آیت میں اسی کا بیان ایک خاص انداز میں کیا گیا ہے جس میں اس حکم کی حکمت و مصلحت بھی بتلا دی اور اس کی تعمیل میں جو بعض مسلمانوں کو خطرات تھے ان کا بھی جواب دیا. اس لفظ میں نجس بفتحہ جیم استعمال فرمایا ہے جو نجاست کے معنی میں ہے, اور نجاست کہا جاتا ہے ہر گندگی کو جس سے انسان کی طبیعت نفرت کرے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں وہ نجاست بھی داخل ہے جو آنکھ ناک یا ہاتھ وغیرہ سے محسوس ہو, اور وہ بھی جو علم و عقل کے ذریعے معلوم ہو. اس لیے نجس اس غلاظت اور گندگی کو بھی شامل ہے جو ظاہری طور پر سب محسوس کرتے ہیں, اور اس معنوی نجاست کو بھی جس کی بنا پر شرعاً وضو یا غسل واجب ہوتا ہے, جیسے جنابت یا حیض و نفاس کے ختم ہونے کے بعد کی حالت, اور وہ باطنی نجاست بھی جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے, جیسے عقائد فاسدہ اور اخلاق رذیلہ. آیت مذکورہ میں کلمہ انما لایا گیا ہے جو حشر کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس لیے انما المشرکون نجس کے معنی یہ ہو گئے کہ مشرکین نیری نجاست ہی ہیں. اور صحیح یہ ہے کہ عام طور پر مشرکین میں تینوں قسم کی نجاستیں ہوتی ہیں, کیونکہ بہت سی ظاہری ناپاک چیزوں کو وہ ناپاک نہیں سمجھتے, اس لیے ان ظاہری نجاستوں سے بھی نہیں بچتے, جیسے شراب اور اس سے بنی ہوئی چیزیں. اور معنوی نجاست سے غسل جنابت وغیرہ کے تو وہ معتقد ہی نہیں, اسی طرح عقائد فاسدہ اور اخلاق رذیلہ کو بھی وہ کچھ نہیں سمجھتے. اس لیے آیت مذکورہ میں مشرکین کو نیری نجاست قرار دے کر یہ حکم دیا گیا, فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه هذا, ایسا کرنا چاہیے کہ اس سال کے بعد یہ مشرکین مسجد حرام کے پاس نہ جا سکیں. مسجد حرام کا لفظ عام طور پر تو اس جگہ کے لیے بولا جاتا ہے جو بیت اللہ کے گرد چہار دیواری سے گھری ہوئی ہے, لیکن قرآن و حدیث میں بعض اوقات یہ لفظ پورے حرم مکہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, جو کئی میل مربع کا رقبہ اور چاروں طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ السلام کے قائم کردہ حدود سے گھرا ہوا ہے, جیسا کہ واقعہ معراج میں من المسجد الحرام سے یہی معنی مراد لیے گئے ہیں, کیونکہ واقعہ معراج معروف مسجد حرام کے اندر سے نہیں بلکہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان سے ہوا ہے. اسی طرح آیت کریمہ اِنَّا عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ میں مسجد حرام سے پورا حرم ہی مراد ہے, کیونکہ جس واقعہ صلح کا اس میں ذکر ہے وہ مقام حدیبیہ پر ہوا ہے جو حدود حرم سے باہر اس کے متصل واقع ہے. اس لیے معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ اس سال کے بعد مشرکین کا داخلہ حدود حرم میں ممنوع ہے. اس سال سے کون سا مراد کون سا سال ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ سن 10 ہجری مراد ہے, مگر جمہور مفسرین کے نزدیک سن 9 ہجری راجع ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ذریعے معصم حج میں اسی 9 ہجری میں کرایا ہے. اس لیے سن 9 ہجری سے سن 10 ہجری تک مہلت کا سال ہے, سن 10 ہجری کے بعد یہ قانون نافذ ہوا. مشرکین کے مسجد حرام میں داخلے کی ممانعت کا مطلب اور یہ کہ مسجد حرام کی خصوصیت ہے یا سب مساجد کے لیے عام ہے؟ آیت مذکورہ میں جو حکم دیا گیا ہے کہ سن 10 ہجری کے بعد سے کوئی مشرک مسجد حرام کے پاس نہ جانے پائے, اس کے متعلق تین باتیں غور طلب ہیں, کہ یہ حکم مسجد حرام کے ساتھ مخصوص ہے یا دنیا کی دوسری مسجدیں بھی اسی حکم میں داخل ہیں, اور اگر مسجد حرام کے ساتھ مخصوص ہے تو کسی مشرک کا داخلہ مسجد حرام میں مطلقاً ممنوع ہے یا صرف حج و عمرہ کے لیے داخلے کی ممانعت ہے, ویسے جا سکتا ہے. تیسرے یہ کہ آیت میں یہ حکم مشرکین کا بیان کیا گیا ہے, کفار اہل کتاب بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں؟ ان تفصیلات کے متعلق چونکہ الفاظ قرآن ساکت ہیں, اسی لیے اشارات قرآن اور روایات حدیث کو سامنے رکھ کر ائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق احکام بیان فرمائے. اس سلسلے میں پہلی بحث اس میں ہے کہ قرآن کریم نے مشرکین کو نجس کس اعتبار سے قرار دیا ہے. اگر ظاہری نجاست یا معنوی جنابت وغیرہ مراد ہے تو ظاہر ہے کہ کسی مسجد میں نجاست کا داخل کرنا جائز نہیں. اسی طرح جنابت والے شخص یا حیض و نفاس والی عورت کا داخلہ کسی مسجد میں جائز نہیں. اور اگر اس میں نجاست سے مراد کفر و شرک کی باطنی نجاست ہے تو ممکن ہے کہ اس کا حکم ظاہری نجاست سے مختلف ہو. تفسیر قرطبی میں ہے کہ فقہاء مدینہ امام مالک وغیرہ رحمہم اللہ نے فرمایا کہ مشرکین ہر معنی کے اعتبار سے نجس ہیں، ظاہری نجاست سے بھی عموماً اجتناب نہیں کرتے، اور جنابت وغیرہ کے بعد غسل کا بھی اہتمام نہیں کرتے، اور کفر و شرک کی باطنی نجاست تو ان میں ہے ہی. اس لیے یہ حکم تمام مشرکین اور تمام مساجد کے لیے عام ہے. اور اس کی دلیل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان پیش کیا جس میں انہوں نے عمراء بلاد کو ہدایت کی تھی کہ کفار کو مساجد میں داخل نہ ہونے دیں. اس فرمان میں اسی آیت مذکورہ کو تحریر فرمایا تھا. نیز یہ کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا احل المسجد لحائض ولا جنب، یعنی مسجد میں داخل ہونا کسی حائضہ عورت یا جنبی شخص کے لیے میں حلال نہیں سمجھتا. اور مشرکین و کفار عموماً حالت جنابت میں غسل کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے ان کا داخلہ مساجد میں ممنوع ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکم مشرکین اور کفار اہل کتاب سب کے لیے عام ہے، مگر مسجد حرام کے لیے مخصوص ہے، دوسری مساجد میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں. اور دلیل میں تمامہ بن اطال کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے جب یہ گرفتار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ایک ستون سے باندھ دیا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آیت میں مشرکین کو مسجد حرام کے قریب جانے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال سے ان کو مشرکانہ طرز پر حج و عمرہ کی کرنے کی اجازت نہ ہوگی. اور دلیل یہ ہے کہ جس وقت موسم حج میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ذریعہ اعلان برات کر دیا گیا تو اس میں اعلان اسی کا تھا کہ لا يحجن بعد العام مشرک، جس میں ظاہر کر دیا گیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا. اس لیے اس آیت میں فلا يقرب المسجد الحرام کے معنی بھی اس اعلان کے مطابق یہی ہے کہ ان کو حج و عمرے کی ممانعت کر دی گئی، اور کسی ضرورت سے با اجازت امیر المؤمنین داخل ہو سکتے ہیں. وفد ثقیف کا واقعہ اس کا شاہد ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا. یہ لوگ اس وقت کافر تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجس قوم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کی زمین پر ان لوگوں کی نجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا. اس روایت نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ قرآن کریم میں مشرکین کو نجس کہنے سے ان کی نجاست کفر و شرک مراد ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مشرک مسجد کے پاس نہ جائے بجز اس کے کہ وہ کسی مسلمان کا غلام کنیز ہو، تو بضرورت اس کو داخل کر سکتے ہیں. یہ حدیث بھی اسی کی شاہد ہے کہ نجاست ظاہری کو سبب قرار دے کر مشرکین کو مسجد حرام سے نہیں روکا گیا، ورنہ اس میں غلام اور جاریہ کی کوئی تخصیص نہ تھی، بلکہ بنیاد اصل کفر و شرک اور ان کے غلبے کا خطرہ ہے. غلام و کنیز میں یہ خطرہ نہیں، ان کو اجازت دے دی گئی. اس کے علاوہ ظاہری نجاست کے اعتبار سے تو مسلمان بھی اس میں داخل ہیں کہ نجاست یا حدث اکبر کی حالت میں ان کے لیے بھی مسجد حرام کا داخلہ ممنوع ہے. نیز جمہور کی تفسیر کے مطابق مسجد حرام سے اس جگہ جب پورا حرم مراد ہے تو وہ بھی اسی کا مقتضی کہ یہ ممانعت ظاہری نجاست کی بنیاد پر نہیں بلکہ کفر و شرک کی نجاست کی بنا پر ہے. اسی لیے صرف مسجد حرام میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں کیا گیا بلکہ پورے حرم محترم میں ممنوع قرار دیا گیا، کیونکہ وہ اسلام کا حمی اور ایک قلعہ ہے. اس میں کسی غیر مسلم کو رکھنا گوارا نہیں کیا جا سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ نجاسات سے مساجد کی تطہیر بھی ایک مستقل مسئلہ ہے جو قرآن مجید اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس آیت کا تعلق اس مسئلے سے نہیں بلکہ اسلام کے سیاسی حکم سے ہے، جس کا اعلان سورہ برات کے شروع میں کیا گیا ہے کہ جتنے مشرکین مکہ میں موجود تھے ان سب سے حرم محترم کو خالی کرانا مقصود تھا، لیکن بتقاضائے عدل و انصاف و رحم و کرم مکہ فتح ہوتے ہی سب کو یک قلم خارج کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ جن لوگوں سے کسی خاص میعاد کا معاہدہ تھا اور وہ لوگ اس معاہدے پر قائم رہے تو ان کی میعاد معاہدہ پوری کر کے اور باقیوں کو کچھ مہلت دے کر سال بھر کے اندر اس تجویز کی تکمیل پیش نظر تھی۔ اسی کا بیان اس آیت مذکورہ میں آیا کہ اس سال بعد مشرکین کا داخلہ حدود حرم میں ممنوع ہو جائے گا، وہ مشرکانہ حج و عمرہ نہ کر پائیں گے، اور جس طرح سورہ توبہ کی آیات میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ سن 9 ہجری کے بعد کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہ ہو سکے گا، روایات حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائرے کو اور وسیع فرما کر پورے جزیرۃ العرب کے لیے بھی حکم دیا تھا، مگر عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تکمیل نہ ہونے پائی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی دوسرے ہنگامی مسائل کی وجہ سے اس پر توجہ سکے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اس حکم کو نافذ فرمایا۔ اب رہا کفار کی نجاست اور مساجد کی نجاسات سے تطہیر کا مسئلہ، وہ اپنی جگہ ہے جس کے مسائل کتب فقہ میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ کوئی مسلمان بھی ظاہری نجاست یا حالت جنابت میں کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اور عام کفار و مشرکین ہوں یا اہل کتاب، وہ بھی عموماً ان نجاسات سے پاک نہیں ہوتے، اس لیے بلا ضرورت شدیدہ ان کا داخلہ بھی کسی مسجد میں جائز نہیں۔ اس آیت کی روح سے جب کفار و مشرکین کا داخلہ حرم میں ممنوع کر دیا گیا تو مسلمانوں کے سامنے ایک معاشی مسئلہ پیش آیا کہ مکہ میں کوئی پیداوار نہیں، باہر کے آنے والے ہی اپنے ساتھ ضروریات لاتے تھے اور موسم حج میں اہل مکہ کے لیے سب ضروریات جمع ہو جاتی تھی، اب ان کا داخل ممنوع ہو جانے کے بعد کام کیسے چلے گا؟ اس کا جواب قرآن میں یہ دیا گیا کہ وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، یعنی اگر تمہیں معاشی مشکلات کا اندیشہ ہو تو سمجھ لو کہ نظام معاش تمام مخلوق کا اللہ تعالی کے ہاتھ ہے، اگر وہ چاہیں گے تو تمہیں ان سب کفار سے مستغنی کر دیں گے، اور یہاں اگر چاہیں گے کہ قید لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شک کو تردد ہے، بلکہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صرف مادی اسباب پر نظر رکھنے والوں کے لیے اگرچہ یہ بات بہت بعید اور مشکل نظر آتی ہے کہ ظاہری ذریعہ معاش یہی غیر مسلم تھے، ان کا داخلہ ممنوع کرنا اپنے لیے اسباب معاش منقطع کرنے کے مترادف ہے، مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب مادی اسباب کے محتاج نہیں، جب ان کا ارادہ کسی کام سے متعلق ہو جائے تو سب اسباب مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں، بس چاہنے کی دیر ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے انشاء فرما کر اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزيز ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر اور نہ حرام جانتے ہیں اس کو جس کو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ قبول کرتے ہیں دین سچا ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے علیہ السلام اور نصارہ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یہ باتیں کہتے ہیں اپنے منہ سے ریس کرنے لگے اگلے کافروں کی بات کی ہلاک کرے ان کو اللہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں خلاصہ تفسیر اہل کتاب جو کہ نہ خدا پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو خدا تعالی نے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتلایا ہے اور نہ سچے دین اسلام کو قبول کرتے ہیں ان سے یہاں تک لڑو کہ ماتحت ہو کر اور رعیت بن کر جزیہ دینا منظور کریں اور یہود میں سے بعض نے کہا کہ نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور نصارہ میں سے اکثر نے کہا کہ مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں یہ ان کا قول ہے ان کے منہ سے کہنے کا جس کا واقعے میں کہیں نام و نشان نہیں یہ بھی ان لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں مراد مشرکین عرب جو ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے مطلب یہ کہ ان کو تو یہ بھی کافر سمجھتے ہیں پھر انہی کسی کفریات بکتے ہیں اور پہلے ہونا اس معنی پر ہے کہ مشرکین کی گمراہی قدیم تھی خدا ان کو غارت کرے کدھر الٹے جا رہے ہیں کہ خدا پر ایسے افترا باندھتے ہیں یہ تو ان کے اقوال کفریہ تھے معارف و مسائل آیات مذکورہ سے پہلی آیت میں مشرکین مکہ سے جہاد و قتال کا ذکر تھا ان آیات میں اہل کتاب سے جہاد کا بیان ہے یہ گویا غزوہ تبوک کی تمہید ہے جو اہل کتاب کے مقابلے میں پیش آیا ہے تفسیر در منطور میں مفسر القرآن حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور لفظ اہل کتاب اگرچہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے ہر اس کافر جماعت پر حاوی ہے جو کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتی ہے جو کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتی ہو لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ لفظ صرف یہود و نصارہ کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ عرب کے قرب و جوار میں یہی دو فرقے اہل کتاب کے معروف ہیں اس لیے قرآن کریم نے مشرکین عرب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين اور جہاد و قتال کا جو حکم اس آیت میں بمقابلہ اہل کتاب دیا گیا ہے وہ در حقیقت اہل کتاب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام طوائف کفار کا یہی حکم ہے کیونکہ اس آیت میں حکم قتال کی جو وجوہ آگے بیان کی گئی ہیں وہ سب کفار کے ساتھ کفار میں مشترک ہیں تو حکم بھی مشترک ہونا چاہیے مگر ذکر میں اہل کتاب کی خصوصیت اس لیے کی گئی کہ یہ ممکن تھا کہ مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں جہاد و قتال کرنے سے اس بنا پر جھجک ہو کہ یہ لوگ کسی درجے میں ایمان رکھتے ہیں تورات و انجیل اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان ہے تو ممکن تھا کہ انبیاء سابقین اور ان کی کتابوں کے ساتھ ان کا منسوب ہونا معلوم مسلمانوں کے لیے جہاد سے رکاوٹ کا سبب بن جائے اس لیے بالتخصیص ان کے ساتھ قتال کا ذکر کر دیا گیا دوسرے اس جگہ ذکر میں اہل کتاب کے ساتھ تخصیص کرنے سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ ایک حیثیت سے یہ لوگ زیادہ سزا کے مستحق ہیں کیونکہ یہ اہل علم تھے ان کے پاس تورات و انجیل کا علم تھا جن میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور حلیہ تک تفصیل سے مذکور ہے اس علم کے باوجود ان کا کفر و انکار اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تو ایک حیثیت سے ان کا جرم زیادہ شدید ہو گیا، اس لیے خصوصی طور پر ان سے جنگ کا ذکر کیا گیا۔ جنگ کے حکم کی چار وجوہ اس آیت میں بتلائی گئی ہیں، جنگ کے حکم کی چار وجوہ اس آیت میں بتلائی گئی ہیں۔ اول، لا یؤمنون باللہ، یعنی وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسرے، ولا بالیوم الآخر، یعنی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تیسرے، لا یحرمون ما حرم اللہ، یعنی ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جن کو اللہ نے حرام بتلایا ہے۔ چوتھے، لا یدینون دین الحق، یعنی سچے دین کو قبول نہیں کرتے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ تو بظاہر خدا تعالی پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت و قیامت کے بھی قائل ہیں، پھر ان چیزوں پر ان کے ایمان کی نفی کیوں کی گئی؟ وجہ یہ ہے کہ محض ایمان لانے کے الفاظ تو کافی نہیں، جس طرح کا ایمان اللہ تعالی کے نزدیک مطلوب ہے، جب اس طرح کا ایمان نہ ہوا تو وہ نہ ہونے کے حکم میں ہے۔ یہود و نصارہ نے اگرچہ اعلانیہ طور پر توحید کا انکار نہیں کیا، مگر جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام سارہ نے حضرت یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کر اس کی خدائی میں شریک ٹھہرا دیا، اس لیے ان کا اقرار توحید لغو اور ایمان کا دعویٰ غلط ہو گیا۔ اسی طرح آخرت پر جس طرح کا ایمان مطلوب ہے، وہ بھی اکثر اہل کتاب میں نہیں رہا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قیامت میں حشر اجساد، یعنی مادی اجسام کی دوبارہ زندگی نہ ہوگی، بلکہ ایک قسم کی روحانی زندگی ہوگی، اور جنت و دوزخ بھی کوئی خاص مقامات نہیں۔ روح کی خوشی کا نام جنت اور رنج کا نام جہنم ہے، جو ارشادات ربانی کے سراسر خلاف ہے۔ اس لیے یوم آخر پر بھی ان کا ایمان در حقیقت ایمان نہ ہوا۔ تیسری چیز جو یہ فرمائی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے، یہ ان کو حرام نہیں سمجھتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت چیزوں جن کو تورات یا انجیل نے حرام قرار دیا تھا، یہ اس کی حرمت کے قائل نہیں، جیسے ربا، سود۔ اسی طرح اور بہت سی کھانے پینے کی چیزیں جو تورات و انجیل میں حرام قرار دی گئی تھیں، انہوں نے ان کو حرام نہ سمجھا اور ان میں مبتلا ہو گئے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، اس کو حلال سمجھنا صرف ایک گناہ کا ارتکاب نہیں بلکہ کفر ہے۔ اسی طرح کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا بھی کفر ہے، ہاں اگر حرام کو حرام سمجھتے ہوئے عملی کوتاہی غلطی سے آئے تو وہ کفر نہیں، فسق اور گناہ ہے۔ آیت مذکورہ میں ان لوگوں سے جہاد و قتال کرتے رہنے کی ایک حد اور انتہا بھی بتلائی ہے، یعنی یہ حکم قتال اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ ماتحت ہو کر رعیت بن کر جزیہ دینا منظور نہ کر لیں۔ جزیہ کے لفظی معنی بدلے اور جزا کے ہیں، اصطلاح شرع میں اس سے مراد وہ رقم ہے جو کفار کے قتل کے بدلے میں دی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کفر و شرک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت ہے، جس کی اصلی سزا قتل ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے ان کی سزا میں تخفیف کر دی کہ اگر وہ اسلامی حکومت کی رعیت بن کر عام اسلامی قانون کے ماتحت رہنا منظور کریں تو ان سے ایک معمولی رقم جزیہ کی لے کر چھوڑ دیا جائے، اور اسلامی ملک کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے ان کی جان و مال آبرو کی اسلامی حکومت کے ذمہ ہوگی، ان کی مذہبی رسوم میں کوئی مزاحمت نہ کی جائے۔ اسی رقم کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ جزیہ کا تعین اگر باہمی مصالحت اور رضامندی سے ہو تو شرعاً اس کی کوئی تحدید نہیں، جتنی مقدار اور جس چیز پر باہمی معاہدہ صلح کا ہو جائے وہی ان سے لیا جائے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمایا کہ ان کی پوری جماعت سے سالانہ 2000 حلے دینے پر معاہدہ ہو گیا۔ حلہ دو کپڑوں کے جوڑے کو کہتے ہیں، ایک تہبند، ایک چادر۔ ہر حلے کی قیمت کا اندازہ بھی یہ طے کر دیا گیا تھا کہ ایک اوقیہ چاندی کی قیمت کا ہوگا۔ اوقیہ 40 درہم یعنی ہمارے وزن کے اعتبار سے تقریباً 11.5 تولہ چاندی ہوتی ہے۔ اسی طرح نصارہ بنی تغلب سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اس پر معاہدہ ہوا کہ ان کا جزیہ اسلامی زکوٰۃ کے حساب سے وصول کیا جائے، مگر زکوٰۃ سے دوگنا۔ اور اگر مسلمانوں نے کسی ملک کو جنگ کے ذریعے فتح کیا، پھر وہاں کے باشندوں کی جائیدادوں کو انہی کی ملکیت پر برقرار رکھا اور وہ رعیت بن کر رہنے پر رضامند ہو گئے، تو ان کے جزیے کی مقدر شرح یہ ہوگی جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں نافذ فرمائی، کہ سرمایہ دار متول سے 4 درہم، متوسط الحال سے اس کا صرف 2 درہم، اور غریب سے جو تندرست اور محنت مزدوری یا صنعت و تجارت وغیرہ کے ذریعے کماتا ہے، اس سے اس کا بھی آدھا صرف 1 درہم ماہوار یعنی 3.5 معاشا چاندی یا اس کی قیمت لی جائے، اور جو بالکل مفلس یا اپاہج یا معذور ہیں ان سے کچھ نہ لیا جائے۔ اسی طرح عورتوں، بچوں، بوڑھوں سے اور ان کے تارک دنیا مذہبی پیشواؤں سے کچھ نہ لیا جائے۔ اتنی قلیل مقدار کے لینے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ تھیں کہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے، اور جو شخص کسی غیر مسلم باشندے پر ظلم کرے گا تو میں قیامت کے روز ظالم کے مقابلے میں اس غیر مسلم کی حمایت کروں گا۔ اسی طرح کی روایات سے بعض ائمہ فقہا کا مذہب یہ ہے کہ دراصل جزیے کی کوئی خاص شرح شرعاً مقرر ہے، بلکہ حاکم وقت کی ثوابدید پر ہے کہ ان لوگوں کے حالات کا جائزہ لے کر اس کے مناسب تجویز کریں۔ اس بیان سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ جزیہ کفار سے سزائے قتل رفع کرنے کا معاوضہ ہے، اسلام کا بدلہ نہیں۔ اس لیے یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے سے دام لے کر اسلام سے اعراض اور کفر پر قائم رہنے کی اجازت کیسے دے دی گئی، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اسلامی حکومت میں رہنے کی اجازت بہت سے ان لوگوں کو بھی ملتی ہے جن سے جزیہ نہیں لیا جاتا، مثلا عورتیں، بچے، بوڑھے، مذہبی پیشوا، اپاہج، معذور۔ اگر جزیہ اسلام کا بدلہ ہوتا تو ان سے بھی لیا جانا چاہیے تھا۔ آیت مذکورہ میں عطائے جزیہ کے ساتھ جو عین یا دن فرمایا ہے، اس میں حرف عین بمعنی سبب اور ید بمعنی قوت و غلبہ ہے، اور معنی یہ ہے کہ یہ جزیہ کا دینا بطور اختیاری چندہ یا خیرات کے نہ ہو، بلکہ اسلامی غلبے کو تسلیم کرنے اور اس کے ماتحت رہنے کی حیثیت سے ہو۔ اور وہم صاغرون کے معنی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہیں کہ وہ لوگ اسلام کے عام جنرل قانون کی اطاعت کو اپنے ذمے لازم قرار دیں۔ اور اس آیت میں جو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب یہ لوگ جزیہ ادا کرنا منظور کر لیں تو جنگ بند کر دی جائے، اور اس میں جمہور فقہا کے نزدیک تمام کفار شامل ہیں، خواہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب۔ البتہ مشرکین عرب اس سے مستثنی ہے کہ ان سے جزیہ قبول نہیں کیا گیا۔ دوسری آیت میں اسی مضمون کی تفصیل ہے، جن کا ذکر پہلی آیت میں اجمالاً آیا ہے کہ یہ اہل کتاب اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس دوسری آیت میں فرمایا کہ یہود تو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے ان کا دعویٰ توحید اور ایمان کا غلط ہوا۔ پھر فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یعنی یہ ان کا قول ہے ان کے منہ سے۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ صاف طور پر اپنی زبانوں سے اس کا اقرار کرتے ہیں، کوئی مخفی چیز نہیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ کلمہ کفر صرف ان کی زبانوں پر ہے، نہ اس کی کوئی وجہ بتاتے ہیں نہ دلیل۔ پھر ارشاد فرمایا یواہیون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یعنی یہ ان لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے کافر ہو، خدا ان کو غارت کرے، یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ انبیاء علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے میں ایسے ہی ہو گئے جیسے پچھلے کفار و مشرکین تھے کہ فرشتوں اور لات و منات کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔